mutlu bir gün yaşatmadım. Ben de huzur bırakmadım. Cehennemi aratmadım. Oy oy, bilmiyorum derdi neydi. Cehennemi aratmadım. Oy oy, bilmiyorum derdi neydi. Az kaldı çıldıracağım. Gidip ondan soracağım. Oy oy, benim ile derdi neydi. Gidip ondan soracağım. Benim ile derdi neydi. Gidin sorun kitapsıza. Oy oy, benden istediği neydi? Ah, derdi neydi, derdi neydi? Bilmiyorum derdi neydi? Gidin sorun o zalıma. Oy oy, benden istediği neydi?